o 600 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 14 kwietnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. 70 pacjentów pod opieką zakażonej koronawirusem kadry, klinika Salus z Kalisza, apeluje o pomoc. Wsparcie dla służb w walce z COVID-19, kilkadziesiąt ton sprzętu medycznego przyleciało rano z Chin. Czeski rząd zdecydował o odchodzeniu od ograniczeń w związku z epidemią. Zaplanowano 5 etapów liberalizacji. Apel o pomoc z Kalisza. 70 pacjentami Centrum Opieki Długoterminowej Salus zajmuje się 17-osobowa kadra. Wszyscy są zakażeni koronawirusem. Ośrodek w czwartek poddano kwarantannie po zdiagnozowaniu koronawirusa u jednej z pacjentek. Mimo zaostrzonych środków bezpieczeństwa doszło do kolejnych zakażeń. Służby sanitarne zamknęły ośrodek. Nikt nie może z niego wyjść ani do niego wejść. W centrum oprócz 11 pielęgniarek i pielęgniarza zakażeni są opiekunka medyczna, lekarz, zastępca oddziału, kierownik fizjoterapii, drugi dyrektor i dwie salowe. Nie możemy odejść od łóżek podopiecznych, ale podchodząc do nich ryzykujemy ich życie. Sytuacja jest dramatyczna, mówi Ewa Goździewicz, dyrektor Kaliskiego Ośrodka. O sytuacji w ośrodku poinformowano już Urząd Miasta, Sanepid w Poznaniu i Kaliszu, a także Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Środki ochrony przed koronawirusem oraz sprzęt służący do walki z chorobą COVID-19 to wszystko przywiózł z Chin największy na świecie samolot. AN-225 wylądował rano w Warszawie. Ładunek został kupiony przez dwie spółki Skarbu Państwa, KGHM oraz Lotos. Prezes grupy Lotos Paweł Jan Majewski powiedział, że to, co zmieściło się w samolocie, to nie wszystko, co zakupiono w Chinach. Mamy jeszcze dodatkowe ilości, kilkaset tysięcy sztuk sprzętu do sprowadzenia z Chin w dalszym ciągu. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo serdecznie podziękować personelowi medycznemu przede wszystkim, ale także innym służbom, które w Polsce walczą z koronawirusem. Mam nadzieję, że to, co robimy, to będzie dla nich duże wsparcie. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz dodał, że sprzęt medyczny, który przyleciał dziś do Polski, trafi w pierwszej kolejności do jednoimiennych szpitali zakaźnych. Te transporty idą już bezpośrednio do szpitali, są tutaj dzielone względem wielkości placówki medycznej, względem potrzeb. Planowane są kolejne transporty z Chin sprzętu i środków medycznych do walki z koronawirusem. Krystyna Prostak, Polskie Radio. W ciągu najbliższych 2 dni będą zapadać decyzje w sprawie zdejmowania pierwszych ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. Zapowiedział to w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller. Wyjaśnił, że ostateczne decyzje zostaną podjęte po tym, jak wpłyną dane dotyczące zachorowań w okresie wielkanocnym. W związku z tym w pierwszej fazie na pewno tutaj rozpatrujemy kwestie związane z zdjęciem ograniczeń w zakresie chociażby limitów w sklepach, ale one oczywiście pozostaną, tylko być może będą realizowane w inny sposób, czy chociażby aktywności w ramach lasów czy innego typu przestrzeni publicznych. Rząd Czech zdecydował dziś o odchodzeniu od ograniczeń w handlu, usługach, szkolnictwie oraz w kulturze i sporcie. Najwcześniej decyzje mają wejść w życie w przypadku korzystnej sytuacji epidemiologicznej 20 kwietnia, a ostatnie 8 czerwca. Władze chcą w pierwszym etapie uruchomić zakłady rzemieślnicze i związane z nimi sklepy, komisy i salony samochodowe, a także bazary z warzywami i owocami. W ostatnim etapie otwierane mają być całe centra handlowe. Wśród części Amerykanów narasta zniecierpliwienie restrykcjami wprowadzonymi przez władze dla ograniczenia epidemii koronawirusa. W ostatnich dniach w kilku stanach odbyły się demonstracje przeciwników zbiorowej kwarantanny. Duży protest zaplanowano na jutro w Michigan. Ponad 100 osób demonstrowało wczoraj w Columbus w Ohio przeciwko wydanemu przez gubernatora tego stanu nakazowi pozostania w domach. Demonstranci wznosili hasła "Otwórzcie Ohio, kwarantanna gorsza od wirusa". W Karolinie Północnej stworzona na Facebooku grupa domaga się skrócenia mającego obowiązywać do końca miesiąca rozporządzenia o zamknięciu firm i instytucji nie mających kluczowego znaczenia dla funkcjonowania stanu. Grupa liczy obecnie ponad 20 tysięcy członków i jej liczebność szybko rośnie. Jutro w stolicy Michigan Lansing tysiące osób mają przejechać samochodami przed urzędem gubernatora w ramach protestu przeciwko rozporządzeniu nakazującemu mieszkańcom pozostanie w domach. Organizatorzy demonstracji z konserwatywnej koalicji Michigan uznają restrykcje za przejaw tyranii władzy i przekonują, że mieszkańcy sami potrafią zachować zasady dystansu społecznego. W Stanach Zjednoczonych stwierdzono już ponad 600 tysięcy infekcji koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 25 tysięcy. Rządowe wytyczne dotyczące zwiększenia dystansu społecznego mają obowiązywać co najmniej do końca kwietnia. Z Waszyngtonu Marek Wokulski, Polskie Radio. Teraz czas na sport. Adam Malecki. Nicea, 29 sierpnia. To tego dnia nad lazurowym wybrzeżem ma wystartować kolarski wyścig Tour de France. Informację podał dziennik Le Dauphin Libéré. Nie potwierdzili jej jeszcze organizatorzy największego wyścigu kolarskiego świata. Jest niemal pewne, że nie uda się utrzymać wstępnego terminu wyścigu, który miał się rozpocząć 27 czerwca i skończyć 19 lipca. Propozycja rozegrania wielkiej pętli bez publiczności na poboczu jest trudna do zrealizowania. Przede wszystkim na widowiskowych podjazdach na słynne przełęcze, bo start i meta mogą się odbywać bez widzów, co zostało sprawdzone w wyścigu Paryż-Nicea. Wielkoszlemowy turniej tenisowy na kortach Rolanda Garrosa z czerwca przeniesiono na koniec września. Jak na razie lekkoatletycznym mistrzostwom Europy zaplanowanym na koniec sierpnia w Paryżu nic nie grozi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wstępny plan, jak rozwiązać kwestię dokończenia sezonu piłkarskiej Ligi Mistrzów i Ligi Europy, ma UEFA. Są dwa warianty. Jeden z nich przewiduje wznowienie gry na początku lipca, kiedy już ruszą krajowe rozgrywki. Wówczas finały europejskich pucharów odbyłyby się na przełomie lipca i sierpnia. Druga koncepcja, zmiana formatu, rozegranie od ćwierćfinałów jednego meczu na neutralnym terenie. Mecze odbyłyby się w ciągu 14 dni w sierpniu. Niewiadomych jest wciąż wiele, pewne jest, że wszystkie spotkania będą rozgrywane przy pustych trybunach. Nie było pusto dzisiaj na wirtualnych trybunach podczas meczu online, w którym Polska grała z Ukrainą. Grali dwóch na dwóch. Mateusz Klich i Maciej Rybus z piłkarzami Jewchenem Konoplianką i Oleksandrem Zinczenką. W komputerowej grze górą Ukraińcy, którzy wygrali 5-2. To na boisku, a na wirtualnej szachownicy szaleje Jan Krzysztof Duda. Arcymistrz wygrał w półfinale szachowego turnieju internetowego PPN Divis Invitational z Władysławem Artemiewem. W finale zagra z innym Rosjaninem, ośmiokrotnym mistrzem kraju Piotrem Swidlerem. Zygmunt Smalcerz jest cenionym mistrzem w podnoszeniu ciężarów. Cenił go jako byłego zawodnika, obecnie świetnego trenera. 78-letni mistrz olimpijski z Monachium z 1972 roku został właśnie szkoleniowcem reprezentacji Norwegii. Wcześniej Smalcerz szkolił sztangistów amerykańskich. Kolejny sport w trójce jutro o 7 rano. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy chmury, ale miejscami też przejaśnienia i rozpogodzenia. Na północy przelotny deszcz, deszcz ze śniegiem, a na południu śnieg. W centrum i na wschodzie przygruntowe przymrozki do minus 6 stopni. Jutro termometry pokażą od plus 6 do 15. Deszczowo będzie na północy i w centrum. Trójka. Program trzeci. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Zostań w domu z Trójką. Michał Jakubik, Bartosz Gil, Tomasz Żona, dziękujemy. A teraz zapraszamy do wysłuchania transmisji koncertu Kuby Stankiewicza, pianisty, który wystąpił w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z repertuarem Wojciecha Kilara. Koncert zarejestrowaliśmy 15 kwietnia 2014 roku, a zapowiadał go Mariusz Owczarek. Witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Wydawałoby się, że pomysł nagrania muzyki Wojciecha Kilara tylko na fortepian to jest pomysł karkołomny. Przecież w jego muzyce tyle się dzieje. Zwłaszcza w muzyce filmowej, kiedy sobie przypominamy momenty, kiedy muzyka filmowa towarzyszy nam na ekranie telewizora bądź na ekranie w kinie, to mamy gdzieś w pamięci momenty, kiedy dzieje się mnóstwo rzeczy naraz. Artysta, który za chwilę pojawi się na scenie, udowodni nam, że w muzyce nie tylko ważne jest to, kiedy się gra, ale także ważne są te chwile, kiedy się nie gra. Jak ważna w muzyce jest cisza. Tej ciszy Państwu życzę na ten wieczór, na te najbliższe kilkadziesiąt minut. Ciszy zawartej w tych dźwiękach. To jest naprawdę możliwe. Wojciech Kilar i jego tematy filmowe, a przed Państwem Kuba Stankiewicz. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Jako pierwszy utwór zagrałem temat Wojciecha Kilara do filmu Romana Polańskiego pod tytułem Śmierć i dziewczyna. A teraz chciałbym zagrać interpretację muzyki, którą pan Wojciech Kilar napisał do filmu pod tytułem Zazdrość i medycyna. Thank you. Dziękuję. Te dwa ostatnie tematy pochodziły, się Państwo pewnie domyślają, z filmu Trendowata. A teraz chciałbym zagrać utwór, który myślę będzie przez Państwa chyba doskonale rozpoznany. Thank you. Dziękuję bardzo. To była oczywiście muzyka do filmu Ziemia Obiecana Wojciecha Kilara. A teraz chciałbym zagrać jedną z chyba moim zdaniem piękniejszych ballad, które napisał Wojciech Kilar do filmu Francisa Forda Coppoli pod tytułem Dracula. Thank you. Dziękuję bardzo. Był Dracula, a teraz bym chciał zagrać muzykę Wojciecha Aguilara do filmu pod tytułem Cwał.